Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta tekrar beraberiz ve farklı bir konu konuşacağız bu hafta Antroposen Sohbetler'de. Çok kapsamlı bir projeyi aslında dile getireceğim ben ve projenin yürütücüleriyle, projeyi gerçekleştirenlerle bir sohbetimiz olacak. Ama öncesinde bu projeye girmeden önce bir giriş yapmak istiyorum ve biliyorsunuz daha önceki programlarda hep biyoçeşitlik üzerinden giderken dünyadaki türlerin sayısından bahsetmiştik. Bunu Türkiye'ye getirmiştik. Hani genel olarak küresel anlamda düşündüğümüzde bugün dünyada tanımlanan 1 milyon 900 bin farklı türün olduğunu ben bahsetmiştim. Bunu söylemiştim ve bu 1 milyon 900 binin içinde omurgalılar, omurgasızlar ve aslında en fazla da böceklerin olduğunu söylemiştik. Tabi bu 1 milyon 900 bin tür isimlendirilen 1 milyon 900 bin tür. Bu sayı çok daha fazla olabilir. 8 milyona, 10 milyona çıkabileceği, hatta 12 milyona çıkabileceği otoriteler tarafından söyleniyor. Peki bu türler nasıl isimlendirildi? Bunlara nasıl isimler verildi diye bakacak olursak 1700'lerin ortasına gitmemiz gerekiyor ve Karline ile aslında duruma başlamamız gerek bu isimlendirme sürecine. Karline Latince'yi kullanaraktan türleri binomial isimlendirme ile bir cins ismi ve sonrasında tür ismiyle tanımlamıştı. Latince hala günümüzde kullanılıyor ama o zamanlar yaygın bir şekilde bu anlamda, yani türleri isimlendirme anlamında bilimin ortak dili gibi algılanıyordu ve bu yüzden de Latince tercih edilmişti. Ama günümüze geldiğimizde Latince'yi kullanmak yerine yerel olarak, bilimsel anlamda Latince'yi kullanıyoruz ama yerel olarak baktığımızda yerel isimlere, yani her bir farklı coğrafyaya gittiğimizde farklı tür isimleriyle, tür isimlerinin farklı yaygın isimleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin kendi coğrafyamızdan, Türkiye'den örnek verecek olsam, Bahri diye tanımladığımız Küçük Batağan, Takip Aptus Ruficollis kimi kaynaklarda Bahri olarak geçiyor. Yine kimi kaynaklarda Tepeli Batağan olarak geçiyor. Bu yaygın isimlerde belli ölçüde farklılıklar gösterebiliyor. Şimdi bugün yaygın isimleri bilmek türleri korumak anlamında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bugün önemli bir projeden bahsedeceğimizi söyledim. Tüm dünyadaki kuşların yaygın isimlerinin Türkçeleştirilmesine imza atan İki isimle konuşacağız. Bu sırada bu isimleri hemen geçmeden önce tüm dünyada yaklaşık 10 bin farklı kuş türü olduğunu tekrardan hatırlatayım. Ve bu 10 bin farklı kuş türünün yaygın isimleri hemen hemen tamamı Türkçeleştirildi ve yayınlandı kuştere.org sitesinde. Şimdi bu projeyi yapan iki kişiyle bu projenin ayrıntılarını konuşacağız. Neden böyle bir projeyi yaptılar ve bunun bize katkıları, biyoçeşitliğe katkıları ne diye. Dolayısıyla ben konuklarıma geçmek istiyorum. Öncelikle ilk konuğum Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sancar Barış. Sancar Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Ve Kerem Ali Boyla İstanbul'dan katılıyor. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk Utku. Davetimi ikiniz de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ben Sancar Hoca ile başlamak istiyorum. Hocam böyle bir projeye neden gerek duyuldu? Neden böyle bir projeye başladınız? Biraz bahsedebilir misiniz acaba? Yani birden çok aslında gerekçesi var ama ortadan özet bir şey söylersek belki Kerem detaylandırır. Biz aslında Kerem'le uzun zamandır kuş gözlemcileri ve sahada çalışan, kuşlarla çalışan kişiler için rehber kitapların Türkçe versiyonlarını, ya orijinal ya da tercüme versiyonlarını hazırlarken bir kere buna ihtiyaç duyduk. Yani bu bugün ortaya çıkmış bir şey değil, aşağı yukarı bir 10 yılı geçmiştir herhalde. Tam ne zaman başladığımızı bilmiyorum ama ondan sonra önce hani Türkiye'deki bütün kuşların isimlerini, çünkü bazıları biliniyor ama bazıları sadece bilimsel adıyla biliniyor. Önce bunlara isim verelim. Sonra işte komşularımızdaki türleri de buna dahil edelim. Çünkü zamanla görüyoruz ki bunlar ülkemizde de oluyor gibi. Hani böyle bir çalışmayla başladık. Ama tabii çok temelinde bir şey daha var. Bir şeye isim vermezseniz o yoktur. Yani Türkçe'de Türk dilinde bir şeyin var olabilmesinin adının olması lazım. Yani serçe diye, ispinoz diye, baştan kara diye, işte iskete diye isim vermezseniz bunların hepsi küçük kuş olur. Kartal, atmaca, doğan demezseniz hepsi alıcı kuş olur ya da yırtıcı kuş olur. Dolayısıyla çeşitliliğin farkına varmak, bunu dile aksettirmek, bu çeşitliliği kendi aramızda, kendi dilimizle ifade edebilmek için de adının konması lazım bunların hepsinin. Çok teşekkürler. Kerem, peki bu noktada bunun biyoçeşitliliğe bir yararı var mı? En azından hani biz Yeni Gine kuşlarının Türkçesine ihtiyaç duyacak mıyız diye aslında sorsam. Türkiye'de olmayan kuşların Türkçesine ihtiyaç duymak, bunun bizim biyoçeşitliği algılamamıza nasıl bir faydası olabilir ya da yani nasıl bunu açıklayabiliriz? Ben de evet, sanki tek başına Yeni Gine'nin kuşlarını ya da Yeni Gine kuşları kitabını Türkçe'ye tercüme etmenin ne kadar faydası olur? Böyle sorduğun zaman çok doğrudan evet klişe bir cevap verebilirim ama sanki çok faydası olmayabilir gibi gözüküyor. Fakat biz bu projeye başladığımızda hem Sancar'ın dediği gibi 2000'li yıllarda, 2000 yılın başında bu Türkiye ve Avrupa Kuşları'nın kitabında Türkçe ismi olmayan, Türkiye'de yaşamayan kuşların isimlerini oluşturarak başlamış olduk. Daha sonra Türkiye ve Orta Doğu kuşlarında diğer kuşları verdik. Fakat sonra ilginç bir şey oldu. National Geographic dergisinin Türkiye edisyonu için biz düzenli bir danışmanlık hizmeti vermeye başladık ikimiz de. Temelde yabancı dilde olan Türkçe olmayan kuş isimlerinin tercüme edilmesiyle ilgili. Sonuçta o makale Türkçe yayınlanacak fakat Türkçe ismi yok kuşun. Ve bu ismi verirken bir isim geliyor karşı. Mesela sırtı beyaz renkte olan bir akbaba türü. Ve şunu fark ettik, çok da hızlı oldu tabii onu fark etmemiz. Bizim sadece bu kuşun neye benzediğini görüp diğer dillerde ve bilimsel isminin ne anlama geldiğini değerlendirip bir Türkçe isim vermemiz doğru olmaz. Sadece tek bir türe bakarak bütün gruba bakmamız lazım. Bütün gruba bakmadan doğru isim verme şansımız yok. Çünkü çok daha Asya'da yaşayan çok daha beyaz sırtlı bir akbaba olabilir. Biz Afrika'dakine ak sırtlı akbaba deriz. Sonra Asya'ya gittiğimizde ona verecek isim bulamayız. Onun için hepsine beraber bakalım. İşte bu devrede de Papua Yeni Gine kuşları da devreye girdi. Evet. Biz bir prensip edindik. O da şu, tek bir türe isim bile versek bütün grubu değerlendirerek o ismi vermeye büyük çaba göstermeye başladık. Bu oradan çıktı bu mesele. Anlıyorum. Şimdi bu noktada şeyi merak ediyorum. Şimdi yani türlerin bazıları Türkiye dışındaki coğrafyalara endemik ve onların yerel isimleri İngilizce olan yerel isimleri büyük ihtimalle hani bir takım özelliklerine göre verilmiş. Örneğin Afrika'daki dokumacı kuşları, Weaver Bird'ler. Bunlar işte Türkçe kitaplara baktığım zaman ben geçmişe doğru işte terzi kuşları falan gibi de çeviriler yapılmış. Mesela bunların Türkçeleştirmesini yaparken herhangi bir standart aldınız mı ya da bu standardı nasıl belirlediniz? Yani Türkçeleştirirken ya da Afrika'nın sahra altına endemik türlerinden bir tanesi örneğin Turakolar. Bunları hani Türkçe'ye çevirmeye kalktığımızda nasıl çevirebiliriz diye bir kural belirlediniz mi? Yine Sancar Hoca ile başlasam bu sorunun cevabını. Evet, şimdi bu National Geographic işi başlayınca işte bazen bana ulaşıyorlar, ben bir şeyler yazıyorum, bazen Kerem'e ulaşıyorlar. Önce dedik ki ya birbirimizi haberdar edelim yani bu işe başladığımızda işte o zamanlar daha WhatsApp icat edilmemişti, maille yapılıyordu bu işler, e-postayla yani. E-postayı cevap verirken işte ben Kerem'e, Kerem bana bunları ayrıca gönderiyordu ki haberimiz olsun. Bazen çok yakın gruplar olabiliyor. Evet. Adlandırılan. Sonra dedi ki bir araya geldiğimizde ya bunu yapıyoruz, bir bununla ilgili ilkeler belirledi. Biz dedik. Oturduk. Kaç yıllıydı? Kerem daha iyi hatırlıyor bu yılları. Oturduk, hala bir döküman olması lazım. Kaç? 2008 olduğunu tahmin ediyorum. 2005 veya 2008 o civarlarda. Evet, yani o civarlarda oturduk, bununla ilgili bir takım temel ilkeleri belirledik. Yani nedir mesela? Epey olmuş. Epey bir süreç. Yani bir kuşun, bizde olmayan bir kuşun, bir yabancı kültür, dilde orijinal, özgün bir adı varsa o zaman onu kullanmak lazım. Yani biz kalkıp da bir şey icat etmeyelim, uydurmayalım onun ismiyle ilgili diye. Tabii bu birazcık da hani bizim dilimizde kolay söylenebilir olması lazım. Yani biraz pratik, fonetik olarak dile uygun olması lazım falan ama yani ilkelerden bir tanesi bu. Siyasi sınırlarla tanımlanan isimleri kullanmayalım ama coğrafi bölgelerle tanımlanan isimleri mümkün olduğunca kullanalım istedik. Dolayısıyla ülke adlarından ziyade coğrafi bölge adlarına kullandık. Mümkünse eğer hayvanın işte yaşadığı yer, yediği şey, ondan sonra vesaire gibi ondan sonra özelliklerini yansıtsın istedik ve bunları doğru yansıtsın. Yani ister görünümüyle ilgili, ister yaşadığı yer, ister yaptığı ya da yediği şeylerle ilgili. Ve gene işte hani bilimsel isimlendirmedeki ikili adlandırma gibi yakın akrabalarıyla ondan sonra ortak bir kök üzerinden bunları tanımlayalım gibi bir takım temel ilkeler belirledik ve ondan sonra bunu uygulamaya başladık. Tabii şey her zaman her yerde mükemmel çalışmadı. İstisnaların olduğu yerler oldu. Bunları da zaman içinde işte 2005'ten bu yana demek ki epey zaman olmuş. 15-16 yıldır. 16 yıl olmuş. Zamanda görüşerek gidermeye çalışıyoruz. İlkeleri, istisnaları tanımlamaya çalışıyoruz. Yeni ilkeler eklemeye çalışıyoruz. Çünkü taksonomi de duruyor arada. O da çoğalıyor, çeşitleniyor. Türlerin sayısı ve tanımları değişiyor. Dolayısıyla ilkeler tabii rehberlik etmek için şey yeni yolları ortaya çıktığı zaman yeni ilkelerde ya da eski ilkelerin değişmesi de söz konusu oluyor. Anladım. Bir de şeyi soracağım. Mesela şimdi Türkçenin bu anlamdaki zenginliği nasıl? Kerem, bu konuda ne dersin? Bu isimleri bulurken. Örneğin yani 1890 tarihli Reda Sözlüğü'ne bakınca o sözlük içinde bazı kuş türlerinin, epey bir kuş türünün Türkiye'de olmayanı da Türkçeleştirildiği görünüyor. Örneğin Evliya Çelebi'nin ta eskiden bahsettiği devlingeç denilen bir tür var ki bunun çaylak olduğu ortaya çıkmış yapılan çalışmalarla. Bu farklı kelimeler, farklı Türkçe kelimeler bizim kendi coğrafyamızda olmayan türler içinde bu tür işte sözlüklere girip değerlendirilmiş ya da bu sözlüklerde bu türler bu şekilde tanımlanmış. Bu konuda Türkçenin zenginliği ya da hiç zorluğu oldu mu isimleri Türkçeleştirirken? Bu konuda ne düşünürsün? Ya güzel bir soru. Bence Türkçenin hani aklıma geleni söyleyeceğim. Çok sistematik bir analiz yapmadım bu konuda. Dil bilimci de değilim. Onun için hani öyle bir şeyim yok. Ama bizim bir isim ve sıfat tamlamaları ve birleşik isimlerin yaratma kapasitemiz var. Biraz Almanca gibi Türkçe'de. Bence bu kapasiteyi çok kullandık biz. Zaten eski isimlerde gök kuzgun, yalı çapkını gibi birçok kuş aslında mesela gök kuzgun bir gök orada isim ama sıfat gibi kullanılmış. Yalı çapkını isim tamlaması. Ondan sonra işte baştan kara gibi böyle çok güzel orijinal şeyler var. Türkiye'de olan kuşların isimleri var ama yurt dışında olan kuşların isimleri olmadığında biz burada isim kanat üretmekte çok sıkıntı çekmedik. Mesela kısa kanat bir Türkçe isim olabilir. Tabii ki beraber yazılıyor. Ondan sonra mavi kulak, mor kulak gibi başka kuşlar var. Ondan sonra sıvacı var, dokumacı var. Böyle bu tarz şeyler var. Serçe olmayan ya da ispinoz olmayan benzer görünümü olan, görünüşü olan fakat farklı soylardan gelen kuşlara yine ateş ispinozu gibi mesela bir mongaga grubu isimler verdik. O açıdan bence bileşik isimler çok büyük bir avantajdı. En kafa yorduğumuz şeylerden biri renkler oldu. Özellikle İngilizce'deki geniş renk paletine uygun bir sürü kelime kullanılıyor. Kuşlarda çok yaygın. Mesela kırmızı için crimson, scarlet, red, Rufus, ondan sonra Vermilion gibi bir sürü kelime kullanıyorlar. Onların hepsini böyle biz dengini bulmaya çalıştık. Yani kelimesi kelimesine çevirmeden aslında bu hangi renk, hangi kodlu renk? Bayağı bir ara boya katalogları falan incelemiştik Sancar'la. Onları bayağı oturtmakta çaba harcamamız gerekti. Ama Türkçe açısından bir sıkıntı görmedik yani. Bir şekilde hep karşılığını bulduk. Sancar, bilmiyorum senin aklına başka şeyler geliyor mu bu soruyla ilgili? Yani aslında önemli bir kısmını sen söyledin. Ben şunu söyleyeyim. Fark ettik ki bu tür, yani sonuçta bu dünya kuşlarının Türkiye'de olmayan kuşlara Türkçe isim araştırması yapmak aslında teknik bir çalışma. Ve bizim şöyle bir alışkanlığımız var. Çok kolay tercüme ediyoruz. Sağdan soldan ve ihtiyaca odaklı hemen tercüme ediyoruz. Yani işte bir tane bir yerde bir şey var, bir belgeselde, bir metinde bir şey geçiyor, bir yazıda bir şey geçiyor. Hemen İngilizcesi, hadi bilemediniz, Fransızcası, Almancası ne diyorsa hemen onu tercüme ediyoruz. Hani Kerem bahsetti, bir grup halinde adlandırmak lazım diye. Yani aslında bir oturup Türkçe düşünmek lazım bazı şeyleri. Çünkü hakikaten o isim sıfat tamlamalarıyla bazen çok daha hoş, çok daha renkli Türkçe isimler türetebiliyor insan ve bana göre bunların bazıları çok yabancı dildeki örneklerinden daha uygun, daha hoş ve en azından bizim dilimizde daha kullanılabilir hale geliyorlar. Bu renk konusunda Kerem'e çok katılıyorum. Aslında bu konuda dilimizde yapılmış çok çalışma var. Biz bundan biraz da haberdar olduk. Yani başka alanlarda çiçeklerle, böceklerle ilgili çalışmalar var. Ondan sonra renklerle ilgili birkaç tane derleme sözcükleri var. Hani bunları temin ettik, bunlara baktık. Kafes kuşu besleyenlerin kullandıkları isimler var. Bunlara baktık. Avcıların kullandıkları isimler var. Biraz bunlara baktık ama mümkün olduğu kadar var olan isimleri korumaya, yenilerini de belli kurallar içinde işte türetmeye çalıştık. Ben Türkçenin bu konuda bir fakirliğinin olduğunu düşünmüyorum. Bizim biraz zihinsel olarak kolay tercüme etmeye, o kolay tercüme ederken de işte dilsel becerilerimiz çerçevesinde kırmızıya hep kırmızı diyoruz. Yani hani evet, başka renk adlarını kullanmaya, maviyle ilgili, kırmızıyla ilgili biraz o anlamda dilimizin kullanımı sadeleşmiş. Halbuki derleme, renk derleme sözlüğüne baktığınız zaman çok yaygın şeyler var. Onlardan da oldukça yararlandık. Biraz böyle farklı tonları, farklı renk nüanslarını ifade eden pek çok sözcüğümüz var tabii. Bunların varlığının farkına vardık aslında. Hocam, burada ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Çok haklısınız. Hani Türkçe aslında fakir bir dil değil bu anlamda ama ilginç isimlendirmeler de var. Örneğin vezne boşaltan diye bir tür. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde adı geçmiş bunun. Sonra Red House'a da girmiş. Barutluk boşaltan diye. Bu tür bir ördek türü için kullanılmış ve çıkrıkçın aslında bu ördek türü. Avcıların davranışsal olarak türün çok böyle çevik hareketler yapmasından zannediyorum. Vurması çok zor olduğu için bu türe hani mermilerini ya da saçmaları işte boşa harcadıkları için vezne boşaltan ve işte barutluk boşaltan diye isim verdikleri, hızlı uçtukları ve manevra kabiliyeti çok yüksek olduğu için bu şekilde bunu zamanında tanımlamışlar. Yine Red House'un bu 1890'lı yıllarda çıkan baskısını bu şekilde girmiş. Benim için hani ilginç bir bilgiydi. Türkçe anladığım kadarıyla hani bu anlamda çok fakir bir dil değil. Ama düşünerek ve biraz da herhalde davranışlara göre isim vermek gerekiyor. Yani bu şeylerde malzeme çok var. Tam da senin örnek verdiğin gibi. Yani bir işte av kuşlarında, ekonomik değeri olan kuşlarda. Evet. Ondan sonra hani bizim yetiştirdiğimiz kuşlarda, yani kafes kuşlarında çok sayıda, bir de onun variyeteleri var. Onlarla ilgili isimler ihtiyaç duyuldukça zaten kullanılmış. Orada çok fazla malzeme var. Bir de benim söylediğim dilimizin, yani bu renklerle, desenlerle, davranışla ilgili çok fazla aslında tanımlayıcı sözcük var dilimizde ve biz bunları tercüme ettiğimiz zaman çok azını kullanıyoruz. Şeyde bizim isimlere bakarsak öyle hoş birkaç tane şey vardır aslında paternlerle ilgili. Aslında birazcık hani nefes alıp zaman harcayıp üzerinde düşündüğümüz zaman hakikaten Türkçe kolay anlaşılan ama aynı zamanda da hoş bir boşluğu dolduran isimler türetmek mümkün oluyor. Onun farkına vardır. Anlıyorum. Şimdi şeyi sormak istiyorum son olarak, yani süremizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Kerem, bu 10 bin kuş türünün tamamı Türkçeleştirilmedi herhalde, hala devam ediyor değil mi? Tamamen bitti. Geçen yıl bitti bu. 2020 yılında bunu yaparken bir güncellememiz gerekiyordu. Ufak tefek bazı şeyler kalmıştı. 2021'de Nisan ayında da o güncellemeyi tamamladık. Bundan sonra yani 10.600 ya 10.700'e yakın tür isimlendirildi. Şimdi artık yıldan yıla taksonomik revizyonlar oldukça, örnek veriyorum yani Çin'de bir yerde yaşayan sarı göğüslü ardıç ikiye bölünürse, işte kuzeyde bilmem ne ardıç, güneyde başka ardıç, o zaman o isimlere yine kafa yoracağız ama onun dışında çalışma tamamlandı. Hemen nerede bulunacağını da söyleyeyim izninle. Tabii. Kuş.tr, evet, kuş.tr.org sitesinde kuş.tr.org yan çizgi, yani kesme işareti, kuş isimleri deyince zaten çıkıyor. Kuş isimleri diye Google'da aratınca da Türkiye, dünya kuş isimleri diye hemen listenin başında görülüyor. Peki şey, yani şimdi mesela sistematik revizyonlar yapılıyor. Özellikle bu tür kavramlarına bakınca, örneğin işte biyolojik tür kavramından ziyade değil de filogenetik tür kavramıyla da değerlendirilen çalışmalarda bu kuş türleri, bazı alt türler artık tür statüsüne yükseliyor. Bunları takip etmek durumunda kalıyorsunuz galiba. Bu anlamda hani listenin revize edilmesi gerekecek herhalde sıklıkla, çünkü çok fazla yayın çıkmaya başladı şu sıralar. Evet, biz onu başka bir şekilde yapıyoruz. Hani senin de zaten doğrudan bilimsel çalışmalarının merkezinde olan bir konu bu Utku. Evet. Listeler var. Özellikle Amerika'da Clements listesi ya da bütün dünya türlerinin. Bir gene uluslararası bir EOC'nin, IOC'nin bir listesi var. Yine üçüncü başka listeler de var. Biz bu listeleri takip ediyoruz. O listeler bize bütün bu çalışmaları değerlendirip zaten son nihai bir yani o yıllık listeyi oluşturuyorlar. Bütün güncellenecek 20, 30, 50 tür çıkıyor her yıl. Onların da listesini ayrı ayrı oluşturuyorlar. Dolayısıyla bizim işimiz aslında bir haftalık bir iş oluyor yani her yıl. Anladım. İşimiz oldukça kolay. Peki o zaman ya ikinize de çok teşekkür ediyorum. Yani davetimi kabul edip geldiğiniz için. Güzel bir sohbet oldu. Programın sonuna geldik sayılır. Sancar Hocam çok teşekkür ederim, vakit ayırdınız. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Kerem, tekrardan teşekkür ediyorum sana. Güzel bir sohbet oldu. Ben programı burada kapatıyorum. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Haftaya Antroposen Sohbetler'de yeni bir konu ve biyoçeşitlikle alakalı yeni bir konuyla buluşmak üzere. İyi akşamlar. Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.